yüzünün kameri sanki cennet feneri. Delalımın uğruna neler çektim neleri. Delalımın uğruna neler çektim neleri. Delal delal delalım hangi derde yanalım. Şu üç günlük dünyada gel beraber olalım. Şu üç günlük dünyada gel beraber olalım. Delal delal delalım hangi derde yanalım. Şu üç günlük dünyada gel beraber olalım. Şu üç günlük dünyada gel beraber olalım.